Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie oswoiliśmy koronawirusa, to jest moment krytyczny, mówi ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych. O odbudowie gospodarki po pandemii rozmawiali goście śniadania w Trójce. Iga Świątek wygrała pierwszego seta w finale turnieju w Adelaide. Od dziś szalików, chust czy przyłbic nie można stosować zamiast maseczek. Wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych na Śląsku, profesor Włodzimierz Mazur, przypomina, że nie przestaje nas obowiązywać dystans społeczny. Mało kto pilnuje tego dystansowania się. Sklepy wielkopowierzchniowe czy inne, no jest zalecenie, no ale te osoby stoją blisko siebie. Wystarczy, że ta osoba jest zakaźna, nie ma ten wariant brytyjski. Ona stwarza ogromne zagrożenie dla innych. Dystansowanie się, no musi mieć miejsce i ta świadomość, że chyba jednak to nie jest tak, że nie z tą epidemią, to myśmy się tak trochę oswoili z tym wirusem i jakoś to tam będzie. Nie, teraz zaczyna być moment, powiedział taki, wręcz prawie, że krytyczny. Od dziś także na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne. Rozpoczęły się społeczne konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Ma on wskazać sposoby wykorzystania środków unijnych na odbudowę gospodarki po pandemii. Podczas konsultacji odbędą się m.in. trzy dyskusje ekspertów. Polska chce wykorzystać wszystkie środki, które otrzyma w ramach pomocy bezzwrotnej, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł PiS Jarosław Sellin. Natomiast co do środków, które są w tej puli Funduszu Odbudowy zawarte w ewentualnych pożyczkach, to się oczywiście warto zastanowić, czy będzie potrzeba i czy będziemy mieli ochotę po nie sięgnąć. I w razie potrzeby oczywiście tak, ale być może nie mamy takich potrzeb pożyczkowych, jak na przykład kraje południa Europy, ale to oczywiście w trakcie realizacji się okaże. Marek Sawicki z PSL apelował, by rząd współpracował z władzami samorządowymi, zwłaszcza w trzech sprawach. Zdrowie, mobilna, inteligentna Polska i transformacja energetyczna zielona nie będą zrealizowane, jeśli nie będzie ścisłej współpracy rządu z samorządem. I tu liczę na konstruktywne konsultacje, na przyjęcie propozycji samorządowych, żeby można było rzeczywiście harmonijnie to zrealizować, bo bez udziału samorządowców tych trzech filarów na pewno zrealizować się nie da. W tej sprawie prezydent Andrzej Duda cały czas prowadzi konsultacje z rządem, powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Mamy przed sobą parę tygodni takiego czasu, którego potrzebujemy na skonsultowanie, na zweryfikowanie tego wszystkiego, co mamy. No od tego są konsultacje, to te konsultacje dopiero przed nami. Polska jest jednym z największych beneficjentów tego funduszu. Do 2026 roku otrzymamy około 57 miliardów euro. Amerykański atak w Syrii był ostrzeżeniem dla władz w Teheranie, powiedział prezydent USA Joe Biden. Pentagon poinformował, że uderzenie rakietami zniszczyło albo poważnie uszkodziło 11 obiektów wykorzystywanych przez proirańskie oddziały militarne. Uderzenie na cele w Syrii przeprowadziły dwa amerykańskie samoloty F-15, które wystrzeliły 7 rakiet. Pociski całkowicie zniszczyły 9 budynków i poważnie uszkodziły 2. Były to obiekty przy granicy z Irakiem wykorzystywane przez proirańskich bojowników odpowiedzialnych za niedawny atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie. Jesteśmy pewni, że te obiekty były wykorzystywane przez te same szyickie oddziały, które przeprowadziły atak, powiedział sekretarz obrony Lloyd Austin. Prezydent Joe Biden zapytany, jaki sygnał do Teheranu chciał wysłać, wydając rozkaz do ataku, odpowiedział: nie będziecie bezkarni, bądźcie ostrożni. Atak rakietowy na cele w Syrii poparli wysocy rangą republikanie. Joe Biden został jednak skrytykowany przez niektórych członków własnej partii za wydanie rozkazu do ataku bez wcześniejszej aprobaty parlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We wtorek setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. Z tej okazji portal Polskiego Radia przygotowuje specjalny serwis. Będzie w nim można znaleźć m.in. wspomnienia o legendarnym trenerze oraz ciekawostki z jego życia i pracy. Będą też wspomnienia piłkarzy. Jan Tomaszewski mówi, że Kazimierz Górski był doskonałym taktykiem i potrafił dobrze zmotywować zawodników, co było widać podczas pamiętnego meczu z Anglią. Mieliśmy to szczęście, że właśnie on nami dyrygował na Wembley. On poukładał te puzzle na boisku tak, że my wszyscy, oczywiście jeszcze przedtem na treningach, na zgrupowaniach, że myśmy grali w myśl muszkieterowskiego hasła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego przypada 2 marca. Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2 w finale turnieju w Adelaide w Australii. Jej rywalką jest Szwajcarka Belinda Bencic. W tym momencie jest 5-2 w drugim secie dla Polki i piłka meczowa. To był serwis Trójki.

tak, cozone mai me dice a mí, canta pare de descansar, el público que te ve de altro no te interesa. Oye, cozone bomba, cozone moya, con Batista o Coco cantando vamos a bailar. Pero qué rico el sabrón. Cozone moya, con Batista un coco cantando vamos a bailar. Vení sotto il balcone que cabemos a patar, porque conti va a sonar, altro no podemos más. Cozone moya, cozone moya, con Batista un coco cantando vamos a bailar. Cozone moya, cozone. Dzień dobry. Najpierw ćwiczenie. Zwrócę się per ty, ale to nie brak szacunku, tylko tak mi w piosence napisali. Posłuchaj, co ci w duszy gra. Jak ci serce bije. W jakim rytmie żyjesz. I czym. Co wybija twój rytm. A może co go wymusza. Czy to rokosz, czy smuta. No właśnie. Rozkosz, rewolucja, ferment, czy stagnacja, rutyna i nudy istnienia? Co w tobie gra? I jak? Sans son bébé. odiamo a Django. Django. Y también que María Ochumo Guatala es mi san. Si yo odiamo a Django. Si yo quiere hablar con Django. Si yo quiere hablar con Django. Caracoles yo tira, santo cosela. Si yo quiere hablar con Django. Ompa, co wybija twój rytm? Czy w tym, co robisz, jest sens? Jeśli jest, to świetnie, ale czy jest na pewno? Bo życie nie ma być wygodne. Ma być sensem właśnie. Wygodny fotel prowadzi do gnuśności, a gnuśność do beznadziejności. Lepszy więc kolec w pupie. Oścień od pustej wygody. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, I got to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, oops, I got to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, boots about to slip down. Working in a coal mine, going on down, down. Working in a coal mine, boots about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Pieśń kopalniana. No takie alegorie naszych żyć. Nie mylić z życi. Naszych żyć alegoria. Wszyscy gdzieś fedrują. A te dwie panie śpiewały 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Czyli o 5 ja już na nogach i w drodze do roboty. I potem Lord, I'm so tired working in a coal mine. Taka zmęczona jestem o tej 5. Już w drodze do roboty zmęczona jestem. Proszę państwa, no właśnie. You need a holiday. Nie warto czekać z wakacjami do wakacji. Wakacje w wakacje to ma każdy. Warto wakacje zrobić wtedy, kiedy nikt ich nie ma. I wtedy, kiedy ciało ich najbardziej potrzebuje. Bo czy ciało potrzebuje wakacji w lipcu na przykład albo w czerwcu? Nie, wtedy ciało może sobie stać o 5, do roboty pójść na 8, słońce świeci, jeszcze w ogródku można troszkę porobić albo gdzieś tam, albo sobie przyjemnie iść do pracy parkiem zamiast jechać samochodem albo rowerkiem pojechać, więc latem nikomu nie są potrzebne wakacje, bo dostajemy wakacje w takich porcjach przed i po robocie. A teraz ludzie w fufajach, zakutani, nie spacerują do pracy, tylko brną. Więc teraz you need a holiday. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Weather curl is talking cold, cold, cold. You can't get out of bed. You can't remember what you said. You're feeling old, old, old. Is it a fever or depression? Anger or aggression? What's the remedy? We're not talking rocket science. The answer to your question's very plain to see. You need a holiday. Take a holiday. Find a far-off wonderland where you might regain command of your life today. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. You're caught up in the internet. You think it's such a great asset, but you're wrong, wrong, wrong. All that fiber optic gear still cannot take away the fear like an island song. Disregard confession. Stop trying to make impressions on your corporate client. It might come as quite the shock, but you can't really own that rock. It's just a waste of time. So take a holiday. Take a holiday. You need a holiday. Take a holiday. Find a place to find yourself. Take your life down off that shelf. Quit acting so blasé. Take a holiday. And hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. Go out and have some fun. Though if you want to stay alive, evade the big nose, that be a comedian. And take a holiday. You need a holiday. Take a holiday. Find a far-off wonderland where you might regain command of your life today. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. You need a holiday. Take a holiday. Find a place to find yourself. Take your life down off that. that ship quit acting so blasé. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. Jimmy Buffett ładnie państwa recenzował. Gonisz grosz, chcesz się piąć, ale drabina jest korporacyjna i prowadzi donikąd. Albo siedzisz uplątany w internetową sieć, a wieczorem przeżywasz telewizyjny śmieć. No rymy były proste, ale chodziło o to, żeby taki wakacyjny był rytm przecież, żeby na plażę państwa wypchnąć albo gdzie. No właśnie, chodziłem po domu brata i u brata widzę, tu folderek leży, tam folderek, on tak sobie przegląda, do marzeń zagląda. I wreszcie wypchnąłem go. Pojechał na wakacje do Meksyku. Dziecko wziął, mimo że teraz nie ferie, tam u nich wziął i żonę i w ogóle i zadowolony listy śle. Zaraz państwu pokażę, jakie listy śle, ale najpierw proszę skonfrontować swoje dookoła. Tutaj dookoła i ojejku, a za oknem jaka dookoła jest. To już nawet nie będę patrzył, jaka jest z tyłu do... Oj, z tyłu dookoła jest jeszcze gorsza. Więc proszę skonfrontować swoje dookoły wszystkie z tym, jak jest w Meksyku. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Es el amor que del corazón, tierra bendita sincera, hecha canción que inmortalizó. A la tumba llevó. Así comenzó entre gestas y epopeyas cristalizó. Y el mundo entero de México se enamoró. ¿Qué tienes, México? Que me llamas donde quiera que yo esté y muestras tus paisajes en mi sueño. Por siempre dueño. ta ta coa. Donde la güerita me dijo que sí. De Guanajuato paso a Hidalgo. Donde cuando voy más nunca salgo. De Chiapas a Michoacán. Donde nunca te quitan lo que te dan. No właśnie, a dokąd pojechać, pyta brat. I oni śpiewali, de Acapulco a Cancún, czy może odtąd, a może do tamtąd, de Sonora hasta Oaxaca, de Chihuahua hasta Campeche. Jakie oni piękne nazwy mają, od razu się człowiek śmieje, do mapy się śmieje. Aguascalientes, albo Morelos, piękna nazwa. I nawet taka kapciowata nazwa jak Chihuahua też jest piękna. I Campeche też kapciowata nazwa. Piękne wszystkie. No właśnie, z dzieckiem pojechał, ale gadał mi, gadał przed wyjazdem bez przerwy o pracy, że trzeba robić. A ja mu na to, ale po co się pracuje? Na chleb? Ale poza chlebem, bo nie samym chlebem żyjesz, więc po co pracujesz, człowieku? Żeby co zapewnić sobie, dzieciom, żonom, wszystkim? Co? Co? Po co pracujesz? Tylko po papu po co pracujesz? Po to, żeby pożyć, a nie tylko pracować. Para atrás. hay que trabajar, hay que trabajar. I tak właśnie robić i jeszcze argumenty wytaczali takie jak armaty wielkie. Progreso się pojawiło, czyli postęp, i desarrollo, czyli rozwój. Hay que ser responsable, czyli mężczyzna powinien być odpowiedzialny za swoją familia, właśnie por tu familia, hay que trabajar. I jeszcze wyśmiana została flojera, czyli lenistwo, gnuśność. No tak, gnuśność w fotelach, owszem, ale... Nie można przesadzać w drugą stronę. Flocherka na plażyczce czasami z drinkiem jakimś, gdzie jest oczywiście w radiu, to tam jest tylko parasolka w tym drinku. I wody różne są. I trochę farbki tu i ówdzie i może jakiś plasterek. Nic innego przez radio nie było w tym drinku, który miałem na myśli. No więc flocherka czasami się przydaje, ale dopiero żona memu bratu to wytłumaczyła, wytaczając argument jak kolumbryna. Love needs a holiday. Nasza miłość potrzebuje wakacji. Ja robię, ty robisz, tak, hay que trabajar, i dzieci tam do szkoły i tak dalej, ale miłość nasza wymaga temu, żeby dzieciom starszym zostawić klucze do domu. Im się też nasze wakacje przydadzą. Odpowiedzialność sobie wykształcą. Starych nie ma przez 2 tygodnie. Można zrobić w domu tak zwaną rozmierduchę, ale oni kiedyś wrócą. To są wakacje, ale pożyteczne. Dla obu stron, dla tej miłości ogniska domowego. Chodź, pojedziemy. I pojechali. She was circling a holiday inn, just about to go round again when her cell phone rang and it was him saying room 183. They'd never done this before, but when he met her at the door, they broke out smiling 'cause they were sure that this is what they need. She said, Mama's got the kids, and he said, well, we got the room for the weekend. They love their kids and their house and that dog in the yard. Oh, and their neighbors for the most part. They love each other. Sometimes love needs a holiday. He hung out the do not disturb to shut out the rest of the world. 48 hours of just him and her. You can't get this at home. She pulled the covers back and he said, yeah, I'm into that. They flopped down together and took a nap. No, you can't get this at home. They woke up in each other's arms and that's where they spent the rest of the weekend. They love their kids and their house and that dog in the yard. Oh, and their neighbors for the most part. They love each other, but it's hard to be lovers when life gets in the way. Sometimes love needs a crying. They hold each other like they used to do. He whispers, girl, I've missed you. They love their kids and their house and that dog in the yard. Oh, and their neighbors for the most part. They love each other, but it's hard to be lovers when life gets in the way. Sometimes love needs a Jakie ładne, mądre i proste. They love each other, but it's hard to be lovers when life is in the way. Czyli no kochają się, tak, ale trudno się czasami kochać, jak życie pod nogi się rzuca, praca, dzieci, dom. Czasem trudno wcisnąć wieczór przy świecach, bo jutro też praca, dzieci, dom więc ten wieczór musi poczekać. No i właśnie po to wakacje potrzebne. A jak ktoś nie ma tam ten ogródek, piesek, dzieci, żona, są pojedyncze osoby też, które arbajtują. No właśnie koleżanka moja, jak usłyszała o bracie moim w Meksyku, to teraz kupuje wakacje na Kubie i umawia się z drugą taką jak ona. I'll see you in Cuba! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Not so far from here, there's a very lively atmosphere. Everybody's going there this year. And there's a reason. The season opened last July. Ever since the USA went dry, everybody's going there and I'm going too. I'm on my way to Cuba. That's where I'm going. Cuba, that's where I'll stay. Cuba, where wine is flowing and where those dark eyed stillers light their fellas, panatellas. Cuba, where all is happy. Cuba, where all is gay. Why don't you plan a wonderful trip to Havana? Hop on a ship and I'll see you in C-U-B-A. Why don't you do your drinking lights, Cuban, instead of hiding in the cellar? Since Prohibition, tell me, how have you been? A very frightened little feller. Why don't you pour it from a bottle instead of a tiny silver flask? Drink your scotch from Virgin where the dries can't get in. The finest bars are there, cigars are there that only are made in Cuba. Where all is happy. Cuba, where all is gay. Why don't you plan a wonderful trip to Havana? Hop on a ship and I'll see you in C-U-B-A. Everybody now. They're blind, blind, but nevertheless they're glad to see you in C-U-B-A. Why don't you travel with us on a train or a bus to Miami, where we can begin to plan a wonderful trip on a plane or a ship. Take us from Florida to Havana. See you in C-U-B-A. Okay. Jak państwo słyszeli, a może nawet widzieli oczyma wyobraźni, Amerykanie pięknie się potrafią zabawić, żebyśmy my tak umieli, i dumni z siebie są, i jak mówią po hiszpańsku, to jest takie śliczne, że jeszcze śliczniejsze. Buenos dias y muchas gracias. Meksykanie się śmieją, jak to widzą. No i właśnie brat mi przysłał, proszę wyobrazić sobie, z Meksyku liścik i nazwał Amerykanów kuindy. To jest słowo kociewskie, którego przez grzeczność nie przetłumaczę. Kociewiaki, proszę, żeby nie pisały do Rady Radiofonii, że nastąpiło przekroczenie, bo to jest po prostu kultywowanie kultury gwarowej, różnorodności językowej i w ogóle narodowej. No i brat mi pisze tak o tych Amerykanach na wyjeździe. Większość nosi sportowe czapki z daszkiem, z czego zdecydowana część nie wie, że daszek nosi się nad nosem, a nie nad tyłkiem. Nie to jest jednak najgorsze. Chyba boją się, żeby im w knajpie ktoś tych czapek nie buchnął, bo ciągle je noszą na głowie. Dookoła ludzie w eleganckich ubraniach, a ci jakby z meczu koszykówki wrócili bez znaczenia, że są w pięciogwiazdkowej knajpie, czapka na łbie. Chodzą w krótkich spodniach, nawet gdy jest wyraźnie napisane, że na kolację trzeba się ogarnąć trochę. I minimum kultury to długie spodnie. Nawet im piktogramy narysowali i nic. Zdaje się, że na długie ich nie stać albo piktogramy za trudne. No i trzecia recenzja Amerykanów w Meksyku. Zdecydowana większość chodzi tylko w butach do koszykówki, które widać pasują do wszystkiego. I na ogół jedzą frytki z bułką wypełnioną czymś tłustym, a do tego jedna ręka na stole, a druga pod stołem. Ciekawe, co tam robią. No i oczywiście zamawiają piwo po hiszpańsku. A jak się zamawia piwo po hiszpańsku, jak się jest Amerykaninem? Una más cerveza, por favor. It was down in Mexico where I had gone. Not too much Spanish then I had known. I found myself in a terrible pinch with 10 bad hombres, a gringo to lynch. I was surrounded, where could I go? They had lost pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could it be my last day? Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, was all I could say. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, please let me go away. Found a cantina, I went inside. Found a dark corner, a good place to hide. I was no safer when I looked around. I was the only gringo that could be found. A small crowd had gathered around my chair. They said nothing, they just stood there and stared. They handed me a guitar, told me to sing. Oh yes, I remember this Mexican thing. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, was all they could hear. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, please bring me a beer. Una más cerveza, a na koniec jeszcze coś, co się może Państwu zrobić w wyniku takich wakacji. Takich wakacji właśnie wtedy, kiedy nikt wakacji nie ma, w środku zimy do ciepłego pojechać. Brat mój, taki uporządkowany, wcześniej śpiewał nam Arbeit, Arbeit, trzeba robić, a teraz kupuje dom na plaży. The seashores of old Mexico, czyli na wybrzeżu meksykańskim. Dom sobie kupuje. Chodzi sobie tak po tej plaży. No, może ten, a może ten, a może, bo ceny są normalnie przystępne. Jastarni kosztuje 4 razy tyle. To może ten. I left out of Tucson with no destination in mind. Running from trouble and the jail term the judge had in mind. And the border meant freedom, a new life, romance. That's why I thought I should go and start my life over on the seashores of old Mexico. First night in Juarez, lost all the money I had. One bad señorita made use of one innocent lad. But I must keep on running. It's too late to turn back. I'm wanted in Tucson, I'm told. Yeah, and things will blow over on the seashores of old Mexico. Two Mexican farmers en route to a town I can't say. Let me ride on the back of a flatbed half loaded with hay. Down through Durango, Lima, Palmyra, then in the mines in the old. Where I slept in the sunshine on the seashores of old Mexico. Siesta, I came wide awake in the night. I was startled by someone who shadowed the pale moonlight. My newfound companion, one young señorita, who offered a broken hello. To the gringo she found on the seashores of old Mexico. She spoke of Sonora and swore that she'd never return. For her Mexican husband she really had no great concern. Cause she loved a gringo, my red hair and lingo. That's all I needed to know. Yeah, I found what I needed on the seashores of old Mexico. Yeah, she loved a gringo, my red hair and lingo. That's all I needed to know. I found what I needed on the seashores of old Mexico.